Rozdział pierwszy. Z Chorebu do Kadesz. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Araba naprzeciw Suf pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Haserot, Di-Zahab. Z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. Pisarz stara się, by dokładnie opisać nam położenie miejsca, na którym zostały wypowiedziane słowa tej księgi do ludu izraelskiego. Izrael jeszcze nie przekroczył Jordanu. Lud dotarł do wschodniej strony Jordanu, naprzeciw Morza Czerwonego, gdzie prawie 40 lat wcześniej Bóg tak wspaniale udowodnił wielką moc. Ten dokładny opis pokazuje, jak bardzo Boga interesują sprawy Jego ludu. Nie uszła mu żadna, nawet najmniej ważna okoliczność związana z Jego ludem. Wspomniane są nawet Jego postoje. Wzrok Pana ciągle spoczywał na całym zgromadzeniu, jak i na każdej pojedynczej osobie. Dniem i nocą czuwał nad ludem. Lud był pod jego kierownictwem. Tak było wtedy z Izraelem na pustyni i tak też dzisiaj jest z Kościołem, zarówno jako całości, jak i każdego pojedynczego członka. Jego oko ciągle spoczywa na nas, a ręce Jego ogarniają nas w dzień i w noc. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Hioba 36:7. On zliczył włosy na naszej głowie i zważa na wszystko, co nas dotyczy. Wszystkie nasze potrzeby i sprawy bierze na siebie. Życzy sobie, abyśmy złożyli wszystkie nasze zmartwienia na Niego w pewności, że On się o nas troszczy, bez względu na to, czy są to sprawy ważne, czy błahe. Jest to prawdziwa pociecha dla naszych serc, niezależnie od tego, co może nas jeszcze spotkać. Pozostaje jednak pytanie, czy wierzymy w to bez żadnego ale? Czy rzeczywiście wierzymy, że wszechmocny Stwórca, ten, który podtrzymuje wszystko, który nosi filary wszechświata, postawił sobie za zadanie, aby troszczyć się o nas w podróży przez ten świat? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Rzymian 8, rozdział 32, werset. Co znaczą dla nas te słowa? Rozmawiamy o tych sprawach i uważamy je za prawdziwe. A jednak w naszym życiu codziennym tak mało je urzeczywistniamy. Gdybyśmy rzeczywiście wierzyli, że nasz Bóg się troszczy o wszystkie nasze potrzeby, gdybyśmy naprawdę znaleźli w Nim wszystkie nasze źródła, to czy moglibyśmy jeszcze pokładać nadzieję w nędznych ludzkich źródłach, które przecież tak prędko wysychają i nas rozczarowują? To jest niemożliwe. Lecz znać naukę o życiu z wiary to coś całkiem innego niż urzeczywistnianie jej. Okłamujemy ciągle samych siebie. Jeśli twierdzimy, że żyjemy z wiary, a w rzeczywistości opieramy się o ludzką podporę, która prędzej czy później musi się złamać. Jaką radość daje nam wtedy pewność, że Stwórca, który podtrzymuje wszechświat, miłuje nas wiecznie i doskonale, że Jego wzrok zawsze na nas spoczywa, że On sam się o nas troszczy zarówno o cielesne i duchowe potrzeby. W Chrystusie posiadamy wszystko. On jest skarbcem nieba i spichlerzem Bożym. Jako ludzie bardzo prędko zwracamy się z naszymi sprawami do ludzi. Czyż nie prościej byłoby zwrócić się bezpośrednio do Jezusa? Potrzebujemy współczucia? Któż może współczuć nam bardziej niż miłosierny arcykapłan, który zna wszystkie nasze słabości? Potrzebujemy pomocy? Któż może nam tak pomóc jak nasz wszechmocny przyjaciel, posiadacz niezmierzonych bogactw? Potrzebujemy rady lub drogowskazu? Któż może go nam dać, jeśli nie nasz Pan, który jest mądrością Bożą? 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Nie ranimy Jego kochającego serca, odwracając się od Niego. Pozostańmy blisko przy źródle. Wtedy z pewnością nie będziemy musieli narzekać na brak wody. Jednym słowem, żyjmy z wiary i w ten sposób uwielbiajmy Boga przed otaczającym nas światem. Drugi werset naszego rozdziału zawiera godną uwagi informację. Z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. 11 dni. Lud izraelski potrzebował na to 40 długich lat. Czy to jest możliwe? Spójrzmy na nasze życie. My również poruszamy się wolno naprzód. Ile zakrętów i postojów jest na naszej drodze? Często musimy zawrócić i zaczynać od początku. Jesteśmy leniwymi wędrowcami, ponieważ jesteśmy leniwymi uczniami. Dziwimy się, że lud izraelski na 11 dni drogi potrzebował 40 lat. Lecz mamy dosyć powodów do zastanowienia się nad naszą wędrówką. Podobnie jak lud izraelski, zatrzymujemy się z powodu naszej niewiary i leniwości naszych serc. Przy czym nasze usprawiedliwienie nie ma takiej ważności, co usprawiedliwienie Izraelitów, gdyż nasze przywileje są nieporównywalne. Wielu z nas z pewnością jest zawstydzonych z powodu tak długiego czasu, którego potrzebujemy, aby nauczyć się, czego Bóg od nas wymaga. Słowa apostoła pasują dokładnie do nas. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, którym potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset. Nasz Bóg jest nie tylko wiernym i mądrym nauczycielem, ale jest także łaskawym i cierpliwym. Nie pozwala, abyśmy powierzchownie spełniali nasze zadania. Często nam się wydaje, że już dobrze nauczyliśmy się jakiejś lekcji i próbujemy rozwiązać nowe zadanie. Ale nasz nauczyciel wie dobrze o tym, że nauczyliśmy się tego po łebkach. On nie chce nas wykształcić na niedouczonych teoretyków. Jeśli to jest konieczne, uczy nas nut całymi latami, aż nasze zadanie będzie dobrze wyśpiewane. Powinno być dla nas deprymujące, że w nauce jesteśmy tacy leniwi, ale równocześnie doświadczamy łaski naszego Boga. Możemy dziękować Mu za tę metodę pouczania i za Jego cierpliwość, w której ciągle z nami przerabia to samo zadanie, aż je sobie dokładnie przyswoimy. Podróż ludu Izraela z Chorebu do Kadesz Barnea jest trafnym obrazem historii wielu na drodze do pokoju. Wiele dzieci Bożych żyje całymi latami w wątpliwości i strachu, nie znając wolności, ku której Chrystus uwolnił swój lud. Zasmucające dla każdego, który naprawdę stara się o takich ludzi, jest to, iż widzi zły i chorobliwy stan, w którym niejeden wierzący pozostaje przez całe swoje życie, często nawet nieustanne wątpliwości i obawy postrzegane są w kategorii prawdziwej pokory. Pewność zbawienia jest potępiana jako zuchwałość. Tacy ludzie stoją pod zakonem zamiast pod łaską. Są trzymani w oddaleniu i nie są w stanie przystępować do bliskości Boga. Możemy to widzieć w Hebrajczyków 10 rozdział od 19 do 22 wersetu. W 40 roku, pierwszego dnia 11 miesiąca, Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. Werset 3. W tych kilka słów zawiera ważne pouczenia dla każdego sługi Bożego. Dla wszystkich, którzy są powołani, aby służyć słowem i nauką. Mojżesz dał ludowi właśnie to, co sam otrzymał od Boga, nie mniej i nie więcej. Wprowadził lud w bezpośredni kontakt z żywym słowem Pana. Jest to ważna zasada służby, aktualna na wszystkie czasy. Wszystko inne nie ma wartości. Przetrwa jedynie Słowo Boże. W nim jest boska moc i boski autorytet. Wszystkie ludzkie nauki przemijają i nie dają człowiekowi fundamentu, na którym może bezpiecznie budować. Głoszenie słowa w całkowitej dokładności i prostocie, przekazywanie go tak, jak otrzymano je od Boga i skonfrontowanie w ten sposób słuchaczy ze Słowem Bożym powinno być poważnym pragnieniem dla wszystkich, którzy służą zgromadzeniu Bożym. Wtedy też będą przemawiać z mocą do serc i sumień słuchaczy. Słuchając, są wprowadzeni przez Słowo w kontakt z samym Bogiem. Zobaczmy, co na ten temat mówi apostoł Paweł. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem nie umieć między wami jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Powodem tego lęku i tej wielkiej trwogi było życzenie apostoła, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 2, od 1 do 5. Ten szczery, wierny sługa Boży starał się wprowadzić swych słuchaczy w bezpośredni, osobisty kontakt z samym Bogiem. Bo któż to jest Apollos? Albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Każda fałszywa służba sprawia, że ludzie są przywiązani do sługi. W ten sposób ze sługi czyni się kogoś, a Boga odsuwa na dalszy plan. Natomiast każda prawdziwa służba ma za zadanie, tak jak to widzimy u Mojżesza i Pawła, prowadzić słuchaczy w obecność Boga. Na innym miejscu apostoł zajmuje się tym tematem jeszcze dokładniej. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Nie mniej i nie więcej, nic innego jak to, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. 1 Koryntian 15, rozdział od 1 do 4. Jakże jasne i poważne to jest słowo dla tych, którzy chcą być skutecznymi sługami Chrystusowymi, apostoł troskliwie starał się, by czysty strumień ze źródła serca Bożego płynął w kierunku serc chrześcijan. On wiedział, że wszystko inne nie miało znaczenia. Gdyby starał się przywiązać słuchaczy do siebie, znieważyłby swojego mistrza, wyrządziłby im wielką krzywdę, a sam poniósłby szkodę w dniu Chrystusowym. Przechodzimy teraz do słów Mojżesza. Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufratu. Wersety 6 i 7. W całej piątej księdze Mojżeszowej zauważamy, że Pan szczególnie bezpośrednio obcuje ze swym ludem, bardziej niż w poprzednich księgach. W powyższym miejscu nie są wspomniane ani obłok, ani trąba. Pan nasz Bóg przemówił do nas. Z czwartej księgi Mojżeszowej wiemy, że lud prowadzony był przez obłok i słyszał dźwięk trąby. Tutaj tego brakuje. Słowa te brzmią bardziej poufnie. Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. To jest pocieszające. Przypomina to czas patriarchów, gdy Pan rozmawiał z naszymi praojcami, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Przybliżył się do nich tak bardzo, że nie były potrzebne ani pośrednictwo, ani ceremonia. On odwiedził ich, usiadł z nimi i korzystał z ich gościnności jak przyjaciel. Ta prostota nadaje szczególny charakter historiom pierwszej księgi Mojżeszowej. W drugiej, trzeciej i czwartej księdze Mojżeszowej znajdujemy coś zupełnie innego. Tam przedstawiony jest obszerny system obrazów i cieni, zwyczajów i zarządzeń, który został nałożony na lud w tamtym czasie i którego znaczenie rozwinięte jest w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Będąc w tym systemie, Izraelici znajdowali się w pewnej odległości od Boga. Sytuacja już nie była taka jak kiedyś. Niewola, ciemność i dystans były cechami charakteryzującymi system lewicki. Z drugiej strony te obrazy wskazują na wielką ofiarę, która jest podstawą zamysłów i postanowień Bożych. W piątej księdze Mojżeszowej jest stosunkowo mało wspomniane o zwyczajach i ceremoniach. Pan ukazuje się raczej w ścisłej łączności ze swoim ludem. Nawet kapłani w swej służbie są rzadko wspominani. To jest godna uwagi cecha charakterystyczna piątej księgi, która pokazuje, że nie jest jedynie powtórką poprzednich ksiąg, lecz czymś szczególnym. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków. Przywilejem tego ludu było mieć takiego Pana i widzieć jego zainteresowanie we wszystkich ich sprawach. On ustanawiał, jak długo mieli zostać na jednym miejscu i dokąd mieli skierować swe kroki. Nie musieli troszczyć się, jaka długa będzie ich podróż i gdzie będzie jej cel. On zaopatrywał we wszystko i to było wystarczające. Cóż pozostało im czynić? Po prostu być posłusznymi. Mogli spoczywać w miłości Pana, ich Boga przymierza. i być posłusznymi Jego przykazaniom. W tym był utwierdzony ich pokój, ich szczęście i ich pewność. Długość dziennie przebytej drogi była dokładnie wymierzona, ponieważ Bóg znał drogę z Chorebu do Kadesz Barnea. Musieli tylko dzień po dniu iść dalej, w zależności od Niego. Pan prowadzi tylko wtedy, gdy widzi posłuszeństwo. Pan prowadzi tylko wtedy, gdy widzi posłuszeństwo. Gdyby po wypowiedzi Pana, już dosyć waszego pobytu na tej górze, lud chciał pozostać tam trochę dłużej, byłoby to wbrew jego woli. Na jego społeczność, jego radę i pomoc mogli liczyć tylko wtedy, gdy byli mu poddani. Tak było z Izraelem na pustyni i tak jest z nami. Bóg przymierza Izraela jest naszym Ojcem. Jeszcze dzisiaj zajmuje się wszystkimi szczegółami życia, tak jak wtedy ludem izraelskim. Słowo Jego do nas brzmi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Filipian, list do Filipian, rozdział 4, werset 6 i 7. Ale w jaki sposób Bóg dzisiaj prowadzi swój lud? Już nie przez głos, który zwraca się do naszego ucha, i nie przez obłok, który podnosi się i wskazuje drogę. Jesteśmy prowadzeni przez coś o wiele lepszego. Przez Słowo, przez Ducha Świętego i przez boską naturę, która jest w nas. Ci trzej przywódcy zawsze są zgodni. Zechciejmy wciąż o tym myśleć i wszystkie zamysły naszych serc przymierzać do miary Słowa Bożego. W ten sposób zostaniemy zachowani przed błędami i oszukiwaniem samych siebie. Ludzkie uczucia mogą nas zmylić. Ciągle podlegają sprawdzaniu, czy nie prowadzą nas na zgubne ścieżki. Natomiast na Słowie Bożym możemy polegać bez wątpienia. Wtedy poznamy, że człowiek, który daje się prowadzić przez Ducha Świętego lub boską naturę, nigdy nie będzie czynił niczego, co pozostaje w sprzeczności ze Słowem Bożym. Lecz jest jeszcze inny punkt widzenia odnośnie boskiego prowadzenia, który zasługuje na uwagę. Często słyszy się o boskiej opatrzności jako o czymś, przez co trzeba dać się prowadzić. To w zasadzie jest nic innego, jak dać się kierować swoim postępowaniu przez warunki życiowe. Nie trzeba wspominać, że ten sposób kierownictwa nie pasuje do chrześcijanina. Bez wątpliwości Pan czasami może nam pokazać i będzie też pokazywał swoje zamiary przez opatrzność i oznaczał poprzez to naszą drogę. Jeśli jednak jesteśmy blisko przy Nim, by właściwie zrozumieć Jego drogi, doświadczymy, że uważaliśmy coś za zrządzenie opatrzności, co w rzeczywistości było drzwiami, przez które opuściliśmy drogę posłuszeństwa. Jonasz mógł uważać za jednoznaczne zrządzenie opatrzności to, że znalazł statek, który płynął do Tarszyszu. Gdyby jednak był w społeczności z Bogiem, nie potrzebowałby statku. Krótko mówiąc, Słowo Boże jest dla nas jedyną, niezawodną miarą i doskonałym kamieniem probierczym. Musimy sprawdzać się w przenikającym świetle Słowa. przynosi to każdemu dziecku Bożemu pewność, pokój i błogosławieństwo. A czy potrafimy znaleźć w Biblii wskazówkę na każdą drobnostkę życia codziennego? Być może nie. Ale w Piśmie Świętym są zestawione zasady, które przy właściwym zastosowaniu prowadzą nas według myśli Bożych. Nawet wtedy, jeśli nie znajdujemy szczególnych miejsc biblijnych na nasze warunki. Oprócz tego posiadamy mocne przyrzeczenie, że Bóg we wszystkim będzie prowadził dzieci swoje. Pan kieruje krokami męża, Psalm 37, werset 23. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej, Psalm 25, werset 9. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Albo właściwe, kierując oko moje na Ciebie, chcę Ci doradzać. Psalm 32, 8. Bóg chce oznajmić nam myśli swoje odnośnie każdego zamiaru. Czy mamy dać się prowadzić przez całkowicie zmienne warunki? Czy mamy zdać się na los szczęścia lub naszą własną wolę? Bogu niech będą dzięki, że tak być nie musi. Bóg w swój sposób może dać nam w każdym przypadku pewność co do Jego myśli. Nigdy nie powinniśmy rozpocząć czegoś bez tej pewności. Co mam czynić? Jestem w zakłopotaniu, którą wybrać drogę. Powiedział ktoś do swojego przyjaciela. To w ogóle nic nie czyń, brzmiała odpowiedź. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Tego nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Jeśli jesteśmy pokorni i nie ufamy samym sobie, lecz w prostocie i w szczerości czekamy na Boga, będzie nas prowadził. Prosząc Boga o radę w czymś, cośmy już zdecydowali, jest bezcelowe. Łudzimy się wtedy w zgubny sposób. Historia Jehoszafata przedstawia nam trafny przykład. W pierwszej księdze królewskiej 22 czytamy. Lecz w trzecim roku zjechał Jehoszafat, król judzki, do króla izraelskiego. Było to z góry już wielkim błędem. Toteż król izraelski rzekł do swoich dworzan. Czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileackie? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. Rzekł też do Jehoszafata. Czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu. Ja zrobię tak jak ty. Mój lud tak jak twój lud. A konie moje jak twoje konie. I według drugiej księgi Kronik 18:3 pójdziemy z tobą na wojnę. Jehoszafat więc już podjął decyzję, zanim zapytał Boga o radę. Lecz potem powiedział do króla izraelskiego. Wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznię. Ale cóż to mogło jeszcze zdziałać, gdy już się zobowiązał? Jaką głupotą jest najpierw podjąć decyzję, a potem starać się o radę? Teraz było całkowicie bezcelowe pytać jeszcze Pana. Jehoszafat był tutaj w złym stanie. Słowo Boże nigdy nie przystosowuje się do naszych myśli, lecz zwraca się do człowieka. Jest w sprzeczności z jego własną wolą i sprzeciwia się jego planom. Dlatego człowiek odrzuca słowo. Niezłomna wola i śleby rozsądek prowadzą nas do ciemności i nieszczęścia. Jonasz chciał iść do Tarszyszu. Aczkolwiek Pan posłał go do Niniwy. Konsekwencją było, że znalazł się w głębi krainy umarłych i że sito wiewiło się koło jego głowy. Jehoszafat chciał iść do Ramot, aczkolwiek miał pozostać w Jerozolimie i konsekwencją było, że widział siebie otoczonego mieczami Syryjczyków, to jest Aramejczyków. Samowola prowadzi w nieszczęście. Tak było, jest i pozostanie. Natomiast w posłuszeństwie doświadczamy pokoju, światła, błogosławieństwa. Boska łaska udziela się nam. Droga posłuszeństwa może wydawać się wąska, nierówna i samotna, ale jest drogą życia, pokoju i bezpieczeństwa. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Błogosławiona droga. Zanim opuścimy ten ważny punkt boskiego kierownictwa i posłuszeństwa, chcę jeszcze zwrócić uwagę czytelnika na miejsce w Łukasza 11. To miejsce zawiera cenne pouczenie. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swym blaskiem. Werset 34 do 36, 11 rozdziału. Czy potrafimy to trafniej wyrazić? Najpierw widzimy, że do posłuszeństwa potrzebne jest zdrowe oko. To wskazuje na całkowitą, poddaną wolę i na serce, które w szczerości pragnie czynić wolę Bożą. Jeśli człowiek jest w takim stanie, to boskie światło wpływa w niego i napełnia całe ciało. Jeśli całe ciało nie jest jasne, wtedy i oko nie jest prostoduszne. Istnieją wtedy nieczyste motywy, działa samowola i nie jesteśmy szczerzy przed Bogiem. W takim przypadku to światło, które udajemy, że posiadamy, jest niczym innym jak ciemnością. Żadna ciemność nie może być tak gęsta i straszna jak ta, która przychodzi jako sąd na człowieka, nad którym panuje samowola, podczas gdy w tym samym czasie wyznaje, że posiada boskie światło. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Mateusza 6 rozdział, 23 werset. Z drugiej strony słabe światło, jeżeli będzie szczerze używane, z pewnością przybywać będzie, gdyż temu, kto ma, będzie dane. Mateusza 13 rozdział, 12 werset. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, jeśli żaden zakątek nie jest zamykany przed boskimi promieniami, jeśli nie istnieje żaden nieczysty motyw i całe zachowanie może być przeświecone przez boskie światło, wtedy będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Jednym słowem, kto jest posłuszny, posiada światło, nie tylko na swoją drogę, lecz światło jego świeci także innym, jak jasna świeca. Więc niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mateusza 5 rozdział, 16 werset. W dalszym ciągu tego rozdziału Mojżesz opowiada sprawy, które miały do czynienia z wybraniem 70 sędziów i wysłaniem wywiadowców. Wybranie sędziów Mojżesz przypisuje swojej własnej inicjatywie. Wysłanie wywiadowców inicjatywie ludu. Dostojny sługa Pana czuł, że ciężar zgromadzenia dla niego był za ciężki. I z pewnością takim był. My jednak wiemy, że łaska Boża całkowicie wystarczyłaby na wszystkie potrzeby i że potrafiła zdziałać przez jednego człowieka tyle samo, co przez 70. Możemy zrozumieć te trudy, które najłagodniejszy człowiek wśród wszystkich na ziemi, jak czytamy o Mojżeszu w 4 Mojżeszowej 12:3, odczuwał z powodu odpowiedzialności takiego poważnego stanowiska. Sposób, w który opisuje te trudy, jest wzruszający. W owym czasie rzekłem do was: nie mogę już sam was nosić. Z pewnością nie. Który człowiek potrafiłby to? Ale był tam Bóg, który zawsze jest gotów pomóc. Pan wasz Bóg rozmnożył was i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie. Niech Pan Bóg waszych ojców pomnoży was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi, jak wam powiedział. Piękna wzmianka. Ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory? Spory były powodem, że brzemię i ciężar były tak ciężkie. Lud nie był zgodny z sobą. Wśród nich istniały kwestie sporne i sprzeczki. I któż sprostałby temu? Jak całkiem inaczej mogłoby być, gdyby kroczyli z sobą w pokoju? Gdyby każdy pojedynczy szukał dobra drugiego, nie powstałyby kłótnie, nie byłoby ciężaru, brzemienia i sporu.